Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Koani bratia, sestry, drozí priatelia. Veľmi som vďačný pánovi. Bardzo som vďačný pánu. Za toto spoločenstvo. Za tá spoločnosť. A vidím, že nastáva duchovný boj. Vidím, že má miejsce duchová válka. A chcem, aby naše srdcia boli tak stíšené pred pánom. I chce, aby naše srdca boli tak vytíšené pred pánem. Aby sme sa dívali v duchu, vo viere na pána Ježiša. Aby sme patrili v duchu, v viere na pána Jezusa. Aby skutočne jeho slovo... Aby rzeczywiście jeho slovo... Aby nebolo nikomu z nás urážkou. Aby nebylo... Nikt nie obraził się na jego słowo. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus Chrystus mówi, że to jest to, co jest napisane. To jest to, co jest napisane u proroka Izajasza. W proroku Izajaszowi, że kamień, który zawrhli stawiciele. Że kamień, który odrzucili budowniczy, ten się stał głową u. Ten stał się kamieniem obrazy. Teda ten kamień jednym był na stavbu. A więc ten kamień służył jednym dla budowania, a drugim ten isty kamień. A drugim ten sam kamień był na potknutie. Był po to, żeby się potknęli. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus Chrystus mówi: błogosławiony jest ten, błogosławiony jest ten, który się na mnie nie zgorszy. A preto úprimným srdcom stojíme pred Pánom. Takým šťerým srdcem stojíme pred Pánem. Aby slovo, ktoré nám je zvestované, aby slovo, ktoré je nám zvestované, aby nám nebolo na pohoršenie, aby nebylo zgoršením dla nás, aby sme sa nepotkli na tom slove, aby sme nepotkneli sa na tom slove, ale aby to slovo nám bolo na budovanie, ale aby to slovo bolo dla našeho zbudovania, aby sme sa nechytili litery, aby sme neuchvítili sa litery, ale aby Duch Svätý nás uviedol do každej pravdy. Ale aby Duch Svätý vprovadil nás vo všelkom pravde. Hovorí Pavel. Spomnite, mluví apostol Pavel, že litera zabíja. Litera zabíja, a Duch oživia. Ale Duch oživia. My musíme vnímať Ducha. Musíme čuť Ducha. Ducha Svätého. Ducha Svätého, ktorý má svoje volanie. Ktorý volá a má svoj úmysel s nami. I má svoj zámer s nami. Spomínam si. Pamätám. Ako pri jednom kázaní. Počas jednej usługi. V takom horlivom kázaní. Počas takej gorlivej usługi. Vyjadril som niečo neúplne detailne presne. Povedziałem, vyražiłem się niecałkiem identycznie dokładnie. Ako je tam napísané. Jak zostało napisane. Ale parafrázoval som. Ale po prostu citovałem, parafrazovałem to slovo. A niekto sa na tom urazil. A ktoś obraził się właśnie na tym. Že to nebolo doslovne. Nie było dosłownie przeczytane. Chýbala mu litera. Brakovala mu litera. Ale my musíme vnímať Ducha písma. A my musíme čuť, odčúvať Ducha tego písma. My potrebujeme sa dívať na Pána Ježiša. Musíme patriť na Pána Jezusa. A potrebujeme vnímať. I musíme odčúvať. Jeho volanie. Jeho volanie. Jeho ťahnutie. Jeho blízkosti. Poťonganie do jeho blízkosti. Aby sme v tom videli podstatu. Že by sme v tým videli tie váge. Že aj tieto príležitosti. Že vlastne také okazie, jak tá. Nás vedú bližšie k nemu. Provádzą nás bližej do neho. Lebo potom sa môže stať. Ponieważ potem może się wydarzyć. Čo hovorí Pán Ježiš farizeom. Co mówi Pán Jezus do farizeuszy i do saduceuszy. Že cedia komára. Že oni cedzajú komára. A veľbľúda neuvidia. A nevidzą wielbłąda. Že majú brvno vo svojich vlastných očiach. Majú belke v svojim vlastným oku. A hľadajú triesku i vierko. A szukają, jak to powiedzieć, źdźbła w oczach innego. A to jest już właśnie urażka. I to jest właściwie obrażenie już to ich. To miejsce, gdzie tam już człowiek to zaczyna potykać. To miejsce, gdzie człowiek zaczyna potykać się. Wspomnijcie się, jak Pan Jezus Chrystus mówi. Pamiętacie, jak Pan Jezus Chrystus mówił? Zbórcie ten chrám. Zbóżcie ten świątynię. A ja ją za 3 dni postawię. A ja w 3 dni zbuduję ją. Oni sa chytili litery. Oni chvíčili sa tej litery. Ale nechápali ducha. Nezrozumieli ducha. Toho, čo Pán Ježiš hovoril. Tego, co Pán Jezus mluvil. Litera ich zabila. Litera zabila ich. Ale keby dbali na ducha. Ale kdyby zvracali uvage na ducha toho slova. Na ducha tego slova. Ten duch by ich bol udržal k životu. Duch přitřímal by ich při aby życiu. Porozumeli. Že by ste zrozumieli. Že Duch Svätý vanie. Že Duch Svätý vionie. A Duch Svätý chce osloviť naše srdcia. I Duch Svätý chce dotykať našich srdc lepiej. Tak, prečítame z Božieho slova. Tam je ze slova Božego. Skutky svätých apoštolov. Deje apostolské. Tretia kapitola. Tretí rozdiel. Od prvého verša. Od prvého versetu. Až po koniec desiatého verša. Po verset desiaty. Tretí rozdiel dejov apostolských od počiatku čítame. A Piotr i Jan stępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego osadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękno, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. A ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. A on zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Z całego serca Ci dziękujemy, nasz Z całego serca dziękujemy Ci, nasz Ojcze Niebieski. Za Twoje słowo. Za Twoje słowo. Które tu zaznieło. Które zabrzmiało tutaj. A my chcemy otworzyć i chcemy serce, otworzyć swoje serca, aby Twoje słowo mogło się dotykać, żeby Twoje nas. Słowo mogło dotykać nas. Chcemy wyznać. Chcemy wyznać, że Twoje słowo jest prawdą. Że Twoje słowo jest prawdą. Poświęć nas Twoim słowem. Poświęć nas Twoim słowem. Poświęć nas tej to prawdzie. Poświęć nas Twojej prawdzie. Abyśmy byli ochotni zdać się tej naszej prawdy. Żebyśmy byli zdecydowani oddać naszą prawdę. Aby to Twoje słowo. Żeby to Twoje słowo. Aby to miało prawdę w naszym żeby życiu. To miało rację, prawdę w naszym życiu. Dziękuję Ci za to obecność. Dziękuję Ci za tę społeczność. Dziękuję za Twoją prytomność. Dziękuję za Twoją obecność. Za dotyk Twojego za dotyk Twojego Ducha Świętego. Prosim, abyś nas wyslobodzował. Proszę, żebyś uwalniał nas. Abyś nas uzdrawiał. Żebyś nas uzdrawiał. Prosim, abyś nas pocieszał. Proszę, żebyś pocieszał nas. Daj nam nadzieję. Daj nam nadzieję. A wierę. I wiarę. Do budúcich dni. Do przyszłych dni. Do tych zápasów w życiu. Do tych walk w życiu. Które nas czekają. Które czekają nas. A ze wszystkiego niech jest osławione. I ze wszystkiego niech jest wywyższone. To drogie imię Jezus. To drogie imię Jezus. W życiu każdego jednego z nas. W życiu każdego jednego z nas. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na zawsze. Amen. Amen. Peter a Jan išli na modlitwę. Piotr i Jan idą na godzinę modlitwy. Moją otázką je, aké miesto má modlitba v tvojom živote? Moje pytanie zabrzmiewa, jakie miejsce ma modlitwa w twoim życiu? Je to veľmi zaujímavé. Bardzo ciekawe to jest. Že keď Pán Ježiš Kristus sa stretol so ženou Samaritánkou. Že kiedy Pán Jezus Chrystus spotkał się z kobietą Samarytanką. Hovoril s ňou o jej intymnych veciach. Mówił z nią, rozmawiał z nią o jej rzeczach intymnych, osobistych. A potem? Hovorí o modlitbe. Mówi jej o modlitwie. A toto są te dwie rzeczy. I to są te dwie rzeczy, gdzie potrzebujesz przynieść swój żywot Panu. Ty musisz przynieść swoje życie do Pana. Ty potrzebujesz mówić z Panem. Ty musisz mówić z Panem w swoich modlitwach o swoim intymnym życiu. O swoim życiu osobistym, tom skrytym w sercu, o tym co jest ukryte w sercu, to co myślisz, to o czym ty myślisz, to co czujesz, to co czujesz, to co nikt nie widzi, to co nikt nie może widzieć, to co nikt nie czuje, nikt nie może odczuć. Ty potrzebujesz mówić ze swoim Panem. Ty musisz o tym mówić ze swoim Panem. Ty musisz mieć obecenstwo z Panem. Musisz na mieć modlitwę, społeczność z Panem w modlitwie, gdzie przyniesiesz swój intymny, osobny żywot. Gdzie przyniesiesz swoje życie osobiste. Widzicie, ta to żena. Idzie ta kobieta. Była bardzo przekwapiona. Była bardzo zdziwiona, że Pan Jezus widzi tak jasnie, że Pan Jezus tak jasno widzi jej życie osobiste. A chcę aj tebe powiedzieć. I chcę powiedzieć też tobie, że Pan Jezus widzi aj twoje życie. Pan Jezus widzi też twoje widzi życie. Aj twoją intymność. Widzi twoją osobistą intymność. Widzi twoje przemyślenia. Widzi twój sposób widzi myślenia. Twoje widzi twoje uczucia. a vidí to, čo ty prežívaš. Vidí to, co prežívaš. Čo nevidí nikto. Co nik inny nie może vidieť. Možno nevidí to ani tvoj muž. Može tvoj mož nie dostrzega tego. Možno to nevidí tvoja žena. Tvoja žena nevidí to. Možno to nevidia tvoji rodičia. Može tvoji rodičia nevidzą to. Ale Pán Ježiš to vidí. Ale Pán Jezus to vidí. On chce hovoriť s tebou. On chce mówić z tobą. O tych skrytych rzeczach twojego serca. O tych rzeczach ukrytych w twoim sercu. Tą żoną samarytanką. Z tą kobietą. Wielmi jasnie mówi o tych to rzeczach. Samarytanką bardzo jasno mówi. Nie zaobluje. On jakoś nie upiększa tego. Nie wymija. On nie wymija się. Ale mówi prosto. Ale mówi wprost. Zawołaj swojego męża. Zawołaj swojego męża. Mówi o jej intymicie. Mówi o jej intymności. A ona była ochotna samu otworzyć. Ona była ochotna, żeby otworzyć mu się. Chcesz otworzyć swojemu Panu. Czy chcesz otworzyć się chcesz swojemu powiedzieć Panu? Panu Jezusowi wszystko, co chcesz przeżywasz? Powiedzieć Panu wszystko, o czym przeżywasz? A te najskrytejsze myślenki a city twojego serca. I te myśli najbardziej ukryte w twoim sercu? To jest dôleżite. To jest ważne. To możesz urobić w modlitwie. To możesz to uczynić w modlitwie. Kiedy mówi żena z Panem Jezusem. Kiedy kobieta mówi z Panem Jezusem. Najpierw mówi o tym. Najpierw mówi właśnie o tym. A potem mówi o modlitwie. A potem mówi o modlitwie. Mówi o tym. Mówi o tym. Że jaka jest dôleżita modlitwa. Jak ważna jest modlitwa. A mówi, nasi ojcowie sa modlili tu. I mówi, nasi ojcowie tutaj modlili się. Na tym wrchu. Tutaj, na tym wzgórzu. A Pan Jezus Chrystus mówi. A Pan Jezus Chrystus mówi. Idzie czas. Przychodzi czas. Kiedy prawi modlitewnicy. Kiedy modliciele. Ani tu, ani tam. Ani tutaj, ani tam nie będą się ale modlić. Będą się modlić w duchu, ale a w prawdzie. Będą się modlić w duchu i w prawdzie. Co to znamena? Co to znaczy? Modlić się w duchu, a w prawdzie. Modlić się w duchu i w prawdzie. To znamena. To znaczy, że Duch Święty ma wedzie modlitwą. Że Duch Święty prowadzi mnie w modlitwie. Uświadamiam sobie w jego przytomności. Uświadamiam sobie w jego obecności. Że kiedy są na modlitwę. Że kiedy trwam w modlitwie. Że są przed nim jako otworena księga. Jestem przed nim jak otwarta księga. A wszystkie rzeczy mojego życia. Wszystkie rzeczy w moim życiu ono mnie zna. A on ma prowadza modlitwą. I prowadzi mnie przez modlitwę. To znaczy, że Duch Święty ma wedzie modlitwą. To znaczy, że Duch Święty prowadzi mnie przez modlitwę. A ja bym was chciał upozornić. I chciałbym was ostrzec. Kiedy jesteście na modlitwa, kiedy trwacie w modlitwie, stojcie przed Panem. Stoicie przed Panem. A niechajcie się wieść Duchem Świętym. I zostawcie prowadzić się Duchem Świętym. Aby Duch Święty was wiedł. Żeby to Duch Święty prowadził was przez modlitwę. Lebo tam, gdzie Duch. Ponieważ tam, gdzie jest Duch. Tam, gdzie Duch Święty. Tam, gdzie jest Duch Święty. Tam jest swoboda. Tam jest wolność. Modlitwa wiery. Modlitwa wiary. Modlitwa w Duchu Świętym. Modlitwa w Duchu Świętym. Uosobi oswobodzenie. Działa i spowoduje uwolnienie w życiu. To znaczy, że cię uwadza do prawdy. To znaczy, że wprowadza cię w prawdę. Pozri sa, Pan Jezus mówi z tą żoną. Popatrz, Pan Jezus rozmawia z tą kobietą. A uwadza ją do prawdy. I wprowadza ją w prawdę. Ona si musi uświadomić. Ona musi uświadomić sobie. A Pan Jezus wszystko wie o żenie. I Pan Jezus wszystko o niej wie. A żena wie wszystko i o sobie. I ona wszystko wie na swój temat. Ale potrzebują to na modlitwę. Teda w tym rozmowie potrzebują to wyjaśnić. Ale w tej rozmowie muszą coś wyjaśnić. A to jest to. I to jest właśnie to, że ty potrzebujesz mówić z Panem. Że ty musisz rozmawiać z Panem. A kiedy wiesz, że Bóg o wszystkim wie. I kiedy wiesz, że Pan Jezus wie o wszystkim. A kiedy wiesz, że wszystkie rzeczy twojego życia są przed Bogiem jak otwarta. I wiesz, że wszystkie rzeczy w twoim życiu są przed Bogiem jak otwarta księga. Ty potrzebujesz mówić z Nim. Musisz rozmawiać z Nim. Potrzebujesz się otworzyć serce. Musisz otworzyć serce. To jest to znamena, że w duchu. To znaczy w duchu, Duchu Świętym, czyli w Duchu Świętym, kiedy ma wedzie, kiedy on prowadzi mnie skrytymi rzeczami, przez te rzeczy ukryte, wynasza won te skryte rzeczy, on wynosi na zewnątrz te rzeczy ukryte, a dotyka się tych i miejsc. Dotyka tych miejsc uczulonych, a potem, potem nas uwadza do prawdy, potem wprowadza nas w prawdę, a prawda nas wysłucha, a prawda nas uwalnia. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus Chrystus mówi. Poznacie prawdę. Poznacie prawdę. A prawda was, a prawda was wyswobodzi. Chcę się cię opytać. Chcę zadać ci pytanie. Cieszysz się, kiedy poczujesz prawdę? Czy cieszysz się, kiedy słyszysz prawdę? Si wdzięczny za to, kiedy. Czy jesteś wdzięczny? Zazniewa twojemu sercu. Za to, kiedy ta prawda zabrzmiewa do twojego serca? Albo prawda się ci stała zastierą. Albo prawda powoduje taką zasłonę na twoją nieswobodę. Na twoje zniewolenie. Są niektórzy bracia i siostry. Są niektórzy bracia i siostry, Ktorí sa modlia asi tak. Ktorí modlia sa tak. Pane Bože, ty vidíš, aký som biedný. Pane, vidíš, aký jestem biedný. Vidíš, aký som na nič hodný. Vidíš, na nič... Nie, jak to... Bezvartošťový. A potom povie amen. A potom on povie amen. A prídem za tým bratom. I príde do tego brata. Poviem bratu, ty si biedný. I mu bratie, ty jesteś taký biedný. Ty si taký na nič hodný. Taký bezvartošťový. A čo si to dovoluješ? Co ty sobie pozváľaš? Rozumiete? Niektorí používajú pravdu na zástieru svojej zlosti. A len niektorí užívajú pravdu ako zaslone. Lenže títo ľudia nie sú vedení duchom. Tylko, že ti ľudia nie sú provádzani přes ducha. Ty potrebuješ byť vedený duchom. Ty musíš byť provádzany duchem. A vedieť hovoriť pravdu so svojím pánom. I musíš mluviť pravdu svojim pánem. O svojom stave. O svojom stane. V čom sa nachádzaš? V čom ty teraz jesteš? Vyznať mu. Vyznať mu to. Povolať ho do svojho života. I zaprosiť ho do svojho života. Pane, ty vidíš. Pane, ty vidíš. Že ja si neviem s týmto že ja poradiť. Nepotrafię sa poradiť s tým. Pomôž mi. Pomôž mi, pane. To je modlitba. To je modlitba. To je modlitba vedená duchom. To je modlitba provádzaná přes ducha. Uvádza do pravdy. Ktorá vprovádza nás v pravde. A tá pravda nás oslobodzuje. Nás uvoľní. Peter a Jan idú hore do chrámu, aby sa modlili. Piotr a Jan vstępują do świątyni, żeby się modlić. A ja sa chcem opýtať. I ja chcę zadać pytanie. Aké má miesto v tvojom živote modlitba? Jaké miejsce má v tvojim życiu modlitva? Kedy sa modlíš? Kiedy ty modlíš się? Joj, Panie Bože, pomôž. O Panie, pomóż mi. Keď si v srabe? Kiedy ty masz problemy? Už tedy, keď si po krku... W ciężkościach. Czy wtedy dopiero modlisz się, kiedy już, jak to, po szyję w trudnościach? Ty potrzebujesz w modlitwach przedchadzać rano. Ty musisz w modlitwach trwać od rana. Są niektórzy, którzy nie wiedzą spać. Są niektórzy, którzy nie potrafią spać. Może tak jak ja. Może tak jak ja. Ja się zobudzam w nocy. Ja budzę się czasami w nocy. A nieco modli. I zaraz modlę się. Ak ja sa chcem, ak chcem rýchlo zaspať, jeżeli chcem szybko zasnąć, tak sa začnem modliť za svojich nepriateľov. To začnem modliť sa za svojich nepriateľov. Ak chcem behom 2 minút zaspať, jeżeli chcę spać już w czasie 2 minut, musím sa modliť za svojho najväčšieho nepriateľa. Muszę się modlić za swojego największego nieprzyjaciela. A už som tvrdý. I jestem taký jak twardy. Modliť sa treba. Trzeba się modlić. Trzeba się modlić za ludzi w naszym okolicy. Trzeba się modlić za ludzi w naszej okolicy. Za przyjaciół i nieprzyjaciół. Za przyjaciół i za nieprzyjaciół. Wyużywaj czas. Wykorzystuj ten czas. Przedchadzaj ranne świtanie. Przedejdź ten poranną zorzę. A hľadaj twarz Pana. I szukaj twarz Pana. Modli sa. Módl się. Pozri sa, Pán Ježiš Kristus. Popatrz, Pán Jezus Chrystus. Jakie miejsce ma modlitba w jego życiu? Jakie miejsce zajmuje modlitwa w jego życiu? Nakrmił wielki zástup. Nakarmia wielki tłum. Bol obklopený ľuďmi. Był otoczony ľuďmi, ktorí z neho chceli urobiť kráľa. Ktorí chceli zrobiť z neho kráľa, lebo oni potrebovali takého kráľa, ktorý nakrmí. Potrebovali vlastne takého kráľa, ktorý nakarmil by ich, a oni by len sedeli a počúvali. A oni by tylko sedeli, suchali a jedli. I jedli a zase počúvali. I znovu suchali. Dobre sa bolo počúvať. Dobre bolo súhať. Ale Pán Ježiš Kristus? Ale Pán Jezus Chrystus? On odišiel spomedzi nich. Odszedł spośród nich. Ušiel spomedzi nich. On jakby wyszedł. Hľadám, kde vlastne išiel. I szukam, dokąd on zmierza. Viete, kde išiel? Czy wiecie, gdzie on idzie? Dokąd? Na modlitwę. Na modlitwę. Hľadá obecenstvo so svojim Szuka pánem. Społeczność ze svojim pánem. Modlitba mala v jeho živote veľké a prvoradé miesto. Modlitva miała w jego życiu wielkie i pierwszorzędne miejsce. Prvoradejšie miesto ako služba. Była wyżej niż służba. Spomeňte si, ako idú učeníci, plavia sa na druhú stranu. Pamätáte, učňovie płyną na drugą stronę jeziora? A on v noci hore na vrchu. A on v noci tam na górze. Tam sa modlí. Tam modlí się. A modlí sa za týchto svojich učeníkov. I modlí się też za svojich učňov. A prvne začalo svítať. I zanim začalo svítať. On už bol na modlitbe. On už bol na modlitve. On sa modlil za týchto svojich učeníkov. Modlil učeníkov. Się za svojich učňov. A vychádza im v ústrety. I přichodí do nich napřeciv. Kiedy sa ty modlíš? Kiedy ty modlíš się? Kiedy si już na dnie? Kiedy już jesteś na samym dole? Albo wtedy, kiedy jeszcze len svita. Albo wtedy, kiedy tylko co zaczyna się dzień. Kiedy hľadáš tvár Pánov? Kiedy szukasz Bożej twarzy? Kiedy si już po krk w problemach? Kiedy już jesteś po krk w problemach? Albo wtedy, kiedy svita. Albo kiedy wtedy, kiedy właśnie nastaje ranek. Kiedy mali izraelský národ zbierať mannu. Kedy národ izraelský mal zbierať manne? No keď sa vyspali, však. No kedy vyspali sa, tak? Tak už bolo po manne. To už bolo po. Oni museli včas ráno. Museli včesne ráno. Oni museli, ako slnko vychádza. Museli, tak jak slnko vschodí. Už tedy išli a zbierali. Vtedy šli, zbierali manne. Lebo keď už pripekalo slnko. Ponieważ kedy slnko už grzało, podgrzewało. Manna bola roztopená. Manna rozpuszczała się. A už bolo neskoro. I było za późno. Boh ich učil čas. Pán Boh učil ich ten čas. Aby hľadali ten Boží zázrak. Aby šukali Boží. Boží zázrak. Boží cud. A ty potrebuješ hneď ráno. Ty też potrzebujesz zaraz ráno. Hľadať jeho tvár. Šukať jeho tváři. Hľadať jeho vôli. Šukať jeho vôli. Potrebuješ tam prežiť ten Boží zázrak. Ty musíš vlastne tam prežiť Boží cud. V živote Pána Ježiša Krista. V życiu Pána Jezusa Chrystusa. Vždycky predchádzala modlitba. Zawsze to je to życie zawsze ide na kríž. Předchodí modlitva. On ide na kříž. A tam je v Getsemanskej záhrade. A tam v ogrodzie Getsemane. A modlí sa. Modlí sa. Popred sa modlí. Už predtým modlí sa. Predtým prezápasí na modlitba. Predtým už vyvalčí všetko v modlitvách. On vidí to utrpenie. On vidí to utrpenie. Po viere vidí tie ťažkosti. Přes viare vidí tie trudnosti. Vidí to bičovanie. Vidí to bičovanie. Vidí to opľúvanie. Vidí to opľúvanie. Vidí, ako je opustený od všetkých. Vidí, jak jest opuszczony od wszystkich. A on vopred v modlitbách. I předtem už v modlitbách. Tieto veci prezápasil. Té řeči vyvalčil. A potom, keď bol posilnený. A potom, kedy on posilil się. Tak vstúpili do tej reality skúšok. To vchodzą do realności doświadczeń. Ale predstavte si. A wyobraźcie sobie. Keby Pán Ježiš Kristus nebol na tých modlitbách. Gdyby Pán Jezus nie był na modlitwie wcześniej. A naraz prichádza ten zdrajca Judasz. I nagle przychodzi zdrajca Judasz. A z tym wojskiem? I z tym wojskiem. Ako by bol pripravený na ten kalich? Jak on by mógł być przygotowany pić ten kalich? W tej chwili. W tej chwili. Ojcze. Kiedy mówił ojcze. Co ma być? Co ma być teraz? Możesz zober teraz ten jeżeli kalich. Możesz wejść teraz ode mnie ten kielich. Mógł wejść do ciężkiego pokuszenia. Mógł być w takim znaleźć się w trudnej pokusie. Ale on to na modlitwach już wyriesz. Ale on przedtem na modlitwach załatwił. Nie moja wola, ojcze. Nie moja wola, ojcze. Ale niech twoja wola. Ale niech twoja wola się stanie. Widzicie? Widzicie? To takie to miejsce ma modlitwa w żywocie człowieka. Takie miejsce zajmuje modlitwa w życiu człowieka. Że dopredu możesz z Panem mówić. Że już przedtem możesz rozmawiać z Panem o tym. Ty już teraz możesz Panu powiedzieć. Już teraz możesz mu powiedzieć. Panie, daj mi wierne serce. Panie, daj mi serce wierne. Niech cokolwiek przyjdzie w moją życiu. Cokolwiek spotka mnie w życiu. Niech jakiekolwiek ciężkości. Jakiekolwiek problemy przyjdą. Niech jakiekolwiek skuszki. Jakiekolwiek doświadczenia spotkają mnie. O Panie, daj mi wierne serce. O Panie, daj mi serce wierne. Abym został przy Tobie. Żebym został przy Tobie. A potem, kiedy przyjdą skuszki. A potem, kiedy przyjdą doświadczenia, do zmetku, żebyś nie był w chaosie, ale, aby si powiedział, ano, ale abyś powiedział tak, za to, co sam modlił. Modliłem się właśnie to, co za to položil Panu i to dobra. Już położyłem Panu chcę mu być wierny. I chcę zostać mu wierny. Czy, budem żyć, czy będę zobrać. Żył albo umrę, ale, budem mu ale zostanę mu wierny. To, możesz na modlitwę przeżyć. To na modlitwie możesz już przeżyć. Taki význam ma modlitba v tvojom živote. Jaké značenie má modlitba v tvojom Peter życiu? Peter a Jan išli do chrámu na modlitebnú hodinu. Piotr i Jan vstępovali do świątyni na godzinę modlitwy. A teraz oni idú, hľadajú to obecenstvo so svojím a pánom. Oni idą i szukają społeczności ze swoim Panem. A hľadajú to spoločenstvo aj s bratmi i sestrami. Szukają społeczności z braćmi i siostrami. Možno, že niekto z nás si povie, v poriadku, súkromí, ja sa modlím. Možno ktoś z nás povie, no v pořádku, ja tam v svojej prywatności modlę się. Ale prečo by som mal chodiť na modlitebnú hodinu? Ale čemu miałbym uczestniczyć v godzinach modlitwy? Pozrite sa, učedníci. Popatrzcie, uczniowie. Oni mali osobný modlitebný život. Oni mieli, prowadzili osobiste życie modlitewne. Ale prevádzali aj spoločenské ale tak samo odwiedzali też godziny modlitwy publicznej. Szli między braci i sióstr. I szli między tych swoich. Szli między tych swoich. Aby za spolu z nimi żeby modlili. Razem z nimi modlili się. A moją otázką wie. I moje pytanie jest. Jakie są twoje modlitwy? Jak wyglądają twoje modlitwy? Budują twojego brata? Czy są zbudowaniem dla twojego brata? Budujesz obecenstwo swoimi modlitwami. Czy budujesz obecność swoimi modlitwami? Albo si myślisz, że starczy, kiedy ty si sám so svojím pánom. Albo myslíš v ten spôsob, no vystarčí, jak ja jestem razem so svojím pánem. Ty potrebuješ mať obecenstvo s bratmi a sestrami. Musíš mať spoločnosť s bratmi a sestrami. Potrebuješ hľadať jeho tvár. A musíš šukať jeho tváři. Aj v obecenstve bratov a sestier. I v spoločnosti bratí a sestier. Tvoja modlitba má budovať tvoj. Tvoja modlitba musí budovať to spoločnosť. Tvoja modlitba nie tak má vypadať, o Pane, vidíš, aký som biedný, tvoja vidíš, aký som slabý. Modlitba nemôže vyglądať v ten spôsob, o Pane, vidíš, aký jestem slabý, biedný. Lebo to nebuduje tvojho brata. To nebuduje tvojego brata. Ale ty musíš vedieť vyznať. Ale musíš potrafiť vyznať. Pane, aj keď som biedný a slabý. Pane, nawet jeżeli jestem biedny i słaby. Ale ty si mocný a ty si slabý. Ty jesteś mocny i wielki. A ja ti ďakujem. I dziękuję ci. Že môžem ťa prijímať do svojho života. Mogę cię przyjmować do swojego życia. A že nie vo svojej vlastnej sile. Že nie v svojej vlastnej sile mogę ja iść. Ale v tvojej sile. A vidíte, tá modlitba viery. Vidíte, tá modlitba viery. Buduje mojho brata. Buduje už mojego brata. Buduje sestru. Buduje siostrę. Preto ide Peter a Jan. Dlatego Piotr i Jan idą. Do spoločenstva. Na spoločnosť. Medzi bratov a sestry. Medzi braťmi i sestrami. Aby spoločne budovali ich vieru. Razem budovali siebie i wiarę. Naša modlitba nie je len rozhovor medzi Bohom. Naša modlitba to nie tylko rozmowa między nami i Bogiem. W prvom rade áno. W pierwszym rzędzie oczywiście. Ale moja modlitba je aj budowanie mojego brata tak samo sestry. Z budowaniem dla bracia i siostry. Preto hovorí Pavel apostol. Dlatego apostoł Paweł raczej mówi. Raczej w spoločenstve budem sa zrozumiteľną rzeczą modlić. Lepiej na nabożeństwie społeczności będę modlił się zrozumiałym językiem. Ako niezrozumiteľným jazykom? Lepiej niż modlić się z językiem niezrozumiałym. Pretože zrozumiteľným jazykom ponieważ budujem zrozumiałym językiem, mówiąc nim, buduje społeczność. Je potrzebne, abyśmy sa modlili w duchu. Jest niezbędne, byśmy modlili się w duchu. Abyśmy sa modlili w językach. Modlili się w językach. Ale w súkromí. Ale w prywatności. Abyśmy budowali swojego ducha. Żebyśmy budowali swojego ducha. A wiecie, co jest sumą wszystkiego mówienia językach? I wiecie, co jest, jaka jest suma wszystkiego mówienia na językach? Że nie wiem, co sam modlę. Nie wiem, co ja się modlę w językach. Ale wiem, że sam modlę dobrze. Ale wiem, że właściwie modlę się. Wiem, że sam modlę tak. Wiem, że modlę się właśnie tak. Że ma Bóg wysłyszy. Pan Bóg słyszy mnie. Nie wiem, czy sam modlę za to, aby za to stało, albo nie stało. Nie wiem, czy modlę się, żeby to się wydarzyło, albo nie wydarzyło. Ale wiem, że to, co się stanie. Ale wiem, że to, co się wydarzy. To jest wysledok toho, że ako som sa modlę. To jest wynik tej mojej modlitwy. To znamená. To znaczy. Boże, ja ci celým Boże, całym sercem ci dôveruję. Ufam ci. A to jest budowanie I mojego to ducha. Jest budowanie mojego własnego ducha. Lebo čo by stálo, keby som akokoľvek kázal? Ponieważ co by... Čomu to by bolo? Ja, do czego byłoby to potrzebne, gdybym tylko kázal, zwiastował? A ja by som nemal dôveru v Pánu. Nie miałbym zaufania v Pánu. Prišli by ťažkosti? Prišli by problémy? Prišli by skúšky? Doświadczenia? A začal by som pobehlávať ako splašená sliepka. I začalbym biegać jak taka kura. Keď hľadá na plote dieru. Kedy šuka dziury v plote. Byłby są komiczny. Ja wyglądałbym komicznie. A powiedzieli, no co ten to nam tu rozprawia? I powiedzieliby, co on może nam mówić? Przychodzą problemy. Przychodzą problemy. Przychodzą skuszki. Przychodzą doświadczenia. A on naraz nie dôveruje. A on nagle nie ufa Panu. Teda sumą tego budowania mojego ducha. A więc sumą tego budowania mojego ducha. Że tak sam zbuduję. Jest właśnie, że w ten sposób będę zbudowany. Że tak dôveruję Bogu. Że tak ja ufam Panu. Ako Job mówi. Tak jak Job mówi. A i kiedy ma zabił. Nawet kiedy by mnie zabił. A i tak będę ufać. Pomimo tego będę mu ufał. Wszystko mu Pan Bóg właśnie wszystko mu było wzięte. Właściwie wszystko zostało mu zabrane. Rodzina. Rodzina. Zaťovia, zięciowie, dzieci, majetki, majątek, został chory, słaby, nic nie ma, nie posiadał nic, ale miał jedno, wielkie zaufanie w Panu. Wiesz dôverovať Panu? Czy potrafisz zaufać Panu? A keby ci wszystko zabrał? Nawet gdyby wszystko ci wziął. Wiesz wyznać, jako Job wyznał? Czy potrafisz wyznać tak, jak Job wyznał? Boże, ja ci dôveruję. Boże, ja ci ufam. To je výsledok modlitby v duchu. To je wynik modlitwy v duchu. Lebo Pavel hovorí, Modlitwą w duchu buduję swojego ducha. Ponieważ Paweł mówi, modlitwą w duchu ja swojego ducha buduję. A w tym co zbuduje duch człowieka? I w tym zostaje zbudowany duch człowieka, że plnie dôverujesz Bogu. Że w zupełności zaufasz Panu w każdej sytuacji życia. Czyli kiedy sa ti darí, czy kiedy powodzi ci się, albo kiedy sa ti nedarí. Albo kiedy ci się nie powodzi. Wżdy dôverujesz Bogu. Zawsze ufasz Panu. Oni idą do modlitewni. Idą do świątyni. A nie len Pánom sú zaujatí. I nie tylko zainteresowani są Panem, ale widzą okolo seba aj potrzebnych. Ale widzą też ludzi potrzebujących wokół siebie. Wiesz, ty kiedy idziesz na modlitwę? Kiedy idziesz na godzinę modlitwy? Nie smiesz być zaujatý len swoimi. Nie możesz być zainteresowany tylko swoimi potrzebami. Ty potrzebujesz widzieć aj potrzeby innych. Ty musisz zauważać potrzeby innych. Są niektórzy ludzie, którzy całe godziny potrafią się modlić. Całymi godzinami potrafią modlić się. A toczy się około swoich własnych potrzeb. I kręcą się wokół własnych potrzeb. W tych modlitwach są zaujaty sobą. W tych modlitwach zainteresowani są tylko sobą. A nie przyjmą si, że tu są ludzie, którzy potrzebują ich modlitw. Nie zauważają, że są ludzie, którzy potrzebują ich modlitwy, ich pomocy. Pozrite sa Job. Popatrzcie na Joba. On ma trápenie. Job ma cierpienie. A 42 kapitol. I 42 rozdziałów. On sa toczy w tych swoich wyrokach wokoło seba. W swojej mowie kręci się tylko wokoło siebie. A nic sa nie meni. Nic nie zmienia się. Nadalej sa szkrabe. Ciągle drapie się. Nadalej jego mniej. Ciągle zmniejsza się. A nic sa nie rieši. Nic. Widzimy tu modlitwę Jobową. Nic się nie dzieje. Widzimy jego modlitwę. Że nikam to nie wiedzie. Nigdzie to nie prowadzi. Ale przyjdzie jeden moment. Ale przychodzi jeden moment. Kiedy pochopi jedną rzecz. Kiedy zrozumie pewną rzecz. Że aj keby go Bóg zabił. Że nawet gdyby Pan Bóg go zabił. Aj wtedy mu będzie dôverował. Nawet wtedy będzie mu ufał. A mówi, doteraz som len počul o tebe. I mówi, dotychczas słyszałem tylko o tobie. Ale teraz cię już widzę. Ale teraz już moje oczy mogą cię widzieć. A Pan Bóg mu powiedział. I Pan Bóg mu powiedział. Jobie? W porządku. Módl się teraz za swoich przyjaciół. Módl się teraz za swoich przyjaciół. A jak sam Job modlił za swoich przyjaciół. A kiedy Job modlił się za swoich przyjaciół. A tam widzimy w tom, w tej poslednej kapitole. I widzimy w ostatnim rozdziale. W 10. wersie. W 10. wersecie księgi Joba. Widzimy, że Bóg wtedy przemienił jego udział. Widzimy, że Pan Bóg wtedy zmienił jego położenie. Wtedy się zaczęli zmieniać. Wtedy zaczęły się rzeczy zmieniać. Nie kiedy na modlitwach był len sebą zaujaty. Nie wtedy, kiedy modlił się tylko o siebie. Ale kiedy dovolil, aby Pan Bóg mu położył na serce niego. Ale wtedy, kiedy pozwolił, żeby Pan Bóg kogoś włożył mu na serce. A ty byś chciał się zbudować duchownie? I jeżeli ty chcesz zbudować się duchowo, chciałbyś służyć Panowi. Chciałby służyć Panu. A modlił się, aby si był taki, onaki. I modli się, żebyś był taki, taki i jeszcze inny. A nic się nie dzieje. Nic się nie zmienia. Zacznij się modlić za innych. Zacznij modlić się o innych. To jest dobre, że sam modlisz za siebie. Dobrze, że modlisz się za siebie. Ale zacznij si przyjmować w tą modlitewną zápase innych ludzi. Ale zauważaj w tym życiu modlitewnym innych ludzi. Tych, których ci Duch Święty położy na serce. Tych, których Duch Święty kładzie ci na serce. A potem używaj swoją wiary. A potem używaj swojej wiary. A ten to Jan a Peter idą do tego chrámu. I ten Piotr i Jan idą do świątyni. A oni idą się modlić. Idą, żeby się modlić. Ale przy tym, że są zaujaty Panem. Ale pomimo tego, że są zainteresowani Panem. Oni się wszímają około seba ludzi. Zauważają ludzi wokoło siebie. A osłowia tego człowieka. I zwracają się do tego człowieka. Nie wiem, kto wszystko osłowił tego człowieka. Nie wiem, kto zwracał się już do tego człowieka. Może, że ty predošli uczennicy nieco dali tomu żebraku. Może, że ci uczniowie, którzy wyprzedzili ich, coś mu dali, jakąś monetę. Ale widzimy, że Peter a Jan. Ale widzę, że Piotr i Jan. Oni zahrnu tego człowieka do tej oblasti ich wiery. Oni jakby przygarną tego człowieka w sferę ich wiary. Skusa modlić za swoich przyjaciół. Spróbuj modlić się za swoich przyjaciół. Za tych to przyjaciół, którzy trpią. Za tych przyjaciół, którzy cierpią. Którzy są w różnych ciężkościach życia. Którzy znajdują się w różnych problemach życia. Životná situácia sa nemení. I ktorých situácia životová nezmienia sa. Skúsaj ich dotknúť vierou. Spróbuj dotknúť sa ich přes viare. Začni sa za nich modliť. Začni modliť sa za nich. Podaj im pomocnú ruku. Daj im ręke pomoci. Mene Pán Ježiš a Krista im zvestuj. Zviastuj im. To, čo aj Pán Ježiš hovorí. To, čo Pán Ježiš mluví. Že Duch Pánov je nado mnou. Že je Duch Pánsky nade mnou. Aby som zvestoval. Předvem, žeby ogłaszać. Chudobným evangelium. Biednym o Ewangelię, żeby ogłosić niewolnikom wolność, wypuścić zajatych na swobodę, uwolnić związanych, postąpić tym to ludziom, jakby usłużyć tym ludziom. Są ludzie, którzy się nie dają posłużyć. Są ludzie, którzy nie dają, żeby im usłużyć. Mal co maj teraz taką to skusę. Miałem też teraz takie doświadczenie, ale sú ľudia, ktorí sú pripravení. Ale sú ľudia, ktorí sú gotoví. Ktorí chcú byť oslobodení. Ktorí chcú zostať uvoľnení. A v mene Pána Ježiša im zvestovať. I v imeniu Pána Ježiša aj zastuje im i uvaľňam. A v mene Pána Ježiša odpustenie hriechov. I v imeniu Pána Ježiša ogłaszam vybačenie grzechov. Ktorí im odpúšťame. A nie my, jesteśmy tými, ktorí odpúšťame im. Pán Ježiš im už odpustil pred 2000 rokmi. Dávno, pred 2000 lat odpustil im. Ale my zvestujeme toto odpustenie. Ale my ogłaszamy im to vybačenie. Vo viere. Přes viare. Zahrňujeme týchto ľudí do svojej dôvery. Tých ľudí vprovádzame v naše zaufanie. V tej modlitbe, ktorej sme sa zbudovali vo viere živého Boha. V litvie, v ktorej zbudovališme siebie v živého Boga. Naraz týchto trpiacich ľudí. Nagle tých ľudí čerpiących. Zahrňujeme do tejto našej viery. Vprovádzame ich v té sfére našej viary. A vieme s nimi stráviť čas. I potrafíme spędzić z nimi čas. Nie poważujemy to za stratę czasu. Nie myślimy o tym, że to jest strata czasu. Nie pozerał się Jan a Peter, no już my mali być na modlitwie. Nie patrzą Piotr i Jan, no już czas, żeby być na modlitwie. Nie mam czasu z tym to nie zaoberać. Mam czas, żeby tam interesować się nim. On zadziwał na Pana. Patrzył na Pana. Nie na godzinę. Nie na zegarek. Niekiedy to jest mój problem. Czasami to jest też moim problemem. Że tam mam godzinki. Tam mam zegarek. A potom prídem, keď si sadnem na to, že som skoro 2 hodiny kázal. A potom, keď usiądę, stwierdzę, že práve 2 hodiny zjastovali. Ale je dôležité, aby sme sa dívali na Pána. Ale vážne je, že by sme patrili na Pána. A Peter a Jan sa díval na Pána. I Piotr Jan patrili na Pána. A v ich srdci tá dôvera. I v ich srdcu to zaufanie. To povzbudenie, čo majú. To pobudzenie, co oni, s čím prišli. Oni sa delia so svojimi Oni dielą się so svojimi priateľmi. Choď navštív svojho priateľa. Iď i odviedz svojho priateľa. Aby zbudovaná tvoja dôvera. Jeżeli tvoje zaufanie je zbudované v Pánu. Choď podiel sa so svojim priateľom. Iď i podiel się so svojim priateľom. So svojim trpiacim bratom. S tým, ktorý cierpi. Ten, ktorý stráda. Ten, ktorý prežíva úcisk. Choď za ním. Iď do neho. To nie jest strata czasu. To nie jest stratą czasu. Módl się z nim. Ty nie uzdrawiasz. To nie ty uzdrawiasz. Jezus Chrystus uzdrawia. Pan Jezus Chrystus uzdrawia. Ty nie oslobodzisz. To nie ty uwalniasz. Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus uwalnia. Ale ty w imieniu Jezusa. Ale ty w imieniu Jezusa Chrystusa. W tym zaufaniu w niego. Ty możesz przegłosić. Możesz ogłosić. To, čo Pán Ježiš už urobil. To, co Pán Ježiš dávno už učinil. A keď vidíš, že v očiach toho človeka je viera. Vidíš v očiach toho človeka je viera. On sa toho chytí. To on uchvíti toho. On za to zaďakuje. On podziękuje za to. Chváli Pána. Chváli Pána. Potrebuje oporný punkt. On potrebuje taký punkt oparcia. On by aj vstal. On nawet stałby. Ale nemá to prehlásenie. Ale nemá tego, jak to povedať, tego prehlásenie. Tu milosť a toho, nemá toho slova. Tej lásky tego slova. To znamená, že potrebuje počuť. To znaczy, že on musí slyšet. Svedectvo tvojej viery. Svedectvo tvojej viary. Aby na základe toho svedectva. Aby na podstave tego svedectva. Aby sa postavil. Aby on podniesie się. Nie ty ho postavíš. To nie ty podnosíš go. To Boh ho postaví. Pán Bůh podnosí go. Boh mu dáva sílu. Pán Bůh dáje mu sílu. A on sa pohne. I on poruší się. Vďaka Pánu, že mnohé takéto skúsenosti môžem mať. Díky Pánu, že veľa takých doświadczeń môžem prežiť. Ale to je jeho milosť. Ale to je tylko jeho láska. Peter a Jan trávia čas týmto kromým človekom. Piotr a Jan spędzajú svoj čas tým človekom. Čo je problém tohoto človeka? Jaký bol problém toho človeka? Mnohí ľudia, veľa ľudí, dojdú po určitú hranicu viery. Dochodzą do pevného stopňa viary. Tu je krásna brána. Tutaj jest brama piękna. A Tak czytamy, że przed tą bramą. I czytamy, że on siedział zawsze przed tą bramą. Nie za bramą. A więc nie za bramą, ale przed bramą. Ale przed. Pan Jezus Chrystus jest tymi drzwiami do owczarni. Pan Jezus Chrystus jest tymi drzwiami do owczarni. No i ludzie. Wiele ludzi. Dojdą aż po tu. Dochodzą do tej bramy. Ale nie dostaną się dalej. Ale dalej nie pójdą. Tam si sadną. I tam usiądą. Sadną si do zhromaždenskej lavice. Usiądą na ławce na nabożeństwie. A oni nie idą dalej. I nie idą dalej. Ich chrześcijaństwo jest takie żebranie. Ich chrześcijaństwo to takie żebranie. Dobre jest przyjść do obecenstwa. Dobrze jest być w, w społeczności. Bo dostaniem taką almużnę. Ponieważ ja otrzymam coś, ja umrę. Tam się na mnie usmieją. Tam uśmiechną się. Niekto ma pozbudzi. Ktoś doda mi otuchy. Poda mi ruchu. Da mi rękę. Ale to jest wszystko. Ale to jest wszystko. Ale nie ma osobną skuseność. Nie ma osobistego doświadczenia, żeby przeszedł kiedykolwiek Pan przez bramę. Jezus mówi, że ja są tymi drzwiami. Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Ja są ta brana. Ja jestem tą bramą. A ten, kto przechadza tą bramą, ten, kto wchodzi przez te bramy, znajdzie żywot, znajdzie życie, a znajdzie hojność. I znajdzie hojność. Ale ten, kto nie przeszedł tą bramą, a ten, kto jeszcze nigdy nie przeszedł przez bramę, jest żebraną stale. Ciągle siedzi i żebrze. Może chodzić do zgromadzenia. On może uczestniczyć w nabożeństwach. Może chodzić aj na takie to społeczeństwa. On może nawet być na takiej społeczności jak tutaj. Ale stale si len to wszyma, co dostanie. Ciągle zauważa tylko to, co on może otrzymać. Przyjmli si ma. Oni zauważyli mnie. Dali mi, podali mi ruku. Dali mi rękę. A to jest taka almużna. I to taka jałmużna dla niego. Którą stale żobre człowiek. Którą on ciągle prosi. A ja sam był w takim to stanie. I ja też byłem w takim stanie. Ale kiedy Pan Jezus uzdrowił moje wnętrze. Kiedy Pan Jezus uzdrowił moje wnętrze. Ja sam przeszedł tą bramę. Ja przeszedłem przez tę bramę. Naraz sam czuł, że już nie muszę pytać. Nagle czułem, że już dłużej nie muszę prosić. A że moje serce jest pełne, i a mogę że pozdać. Moje serce jest przepełnione i mogę dawać. Ja sobie chcę opytać. Chcę zadać Ci pytanie. Len pytasz, czy tylko prosisz o coś? Albo wiesz dawać. Albo czy potrafisz i dać. Wiesz przyjść bratowi, czy a sestry? Potrafisz przyjść do brata i siostry, ruku, dać mu rękę. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. Raduję się, że cieszę się, że znowu cię widzę. Wiesz o pożegnaniu? Czy potrafisz pobłogosławić go? Albo czekasz, żeby ciebie nie albo tylko czekasz, żeby ktoś ciebie pobłogosławił. A ja sam był w tym stanie, kiedy sam zawsze czekał, kto mi podał ruku, i byłem też w tym stanie, kiedy tylko zauważałem kogoś, kto poda mi rękę, kto zauważy mnie. A tak to są żebrał taką duchową almużnę. I tak żebrałem taką duchową almużnę. Ale naraz sam zistnił. Nagle stwierdziłem, że są duchownym żebrakiem. Że jestem żebrakiem duchowym. Że potrzebuję dawać. Że ja muszę dać coś. W imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. A ja sam przeszedł tą bramę. I ja przeszedłem przez te bramy. A naraz są nasze paszu. I nagle znalazłem pastwisko. Naraz są nasze hojność. Znalazłem hojność. A moje serce było napełnione radością moje i wdzięcznością. Serce było wypełnione radością i wdzięcznością. Aż skakał od radości. Nawet skakałem od radości. Ja, który są żebrał. Ja, który kiedyś żebrałem. Mogłem sam rozdawać. Mogłem teraz dawać miłość. Alleluja. A ty potrzebujesz przejść tą bramę. Ty też musisz przekroczyć przez tę bramę. A ty potrzebujesz przejść z tego stanu żebrania. Ty musisz przejść z tego stanu żebraka. Dnes, dzisiaj. Kiedy zazniewa w ciebie słowo. Kiedy słowo Boże zabrzmiewa do ciebie. Mnie Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ciebie mówię. Do ciebie ja mówię. Stań. Stań. A chodź. I chodź. Chodź za Jezusem. Chodź za Jezusem. Chodź, przejdź tą ciasną chodź, bramę. Przejdź przez tą ciasną bramę. Co ci brani? Co nie pozwala ci w tym? Ja wiem, że ta brama ciasna. Wiem, że ta brama jest ciasna. Wiem, że z twoim batom, riechą tam się nie da przejść. Wiem, że z twoim plecakiem pełnym grzechów nie można się przecisnąć. Ale ty potrzebujesz przejść. Ale musisz przejść. Ty potrzebujesz to złożyć. Musisz to odłożyć. A ja jestem ochotny z tobą sam modlić. I ja jestem przygotowany, żeby modlić się z tobą. Potrzebujesz złożyć to dole. Ty musisz oddać to wszystko na dół. A potrzebujesz przejść tą bramę. I musisz przejść przez tę bramę. I jesteście widzieli tu malbu, szeroka, wąska cesta. Na pewno widzieliście to zdjęcie, fotografię szerokiej i wąskiej drogi. A tam na tej ławiczki przed tą wąską bramą. I tam takie ławki do siedzenia przed tą ciasną bramą. Tam siedzi jeden młodzik. Siedzi jeden młodzik tam. Twarz ma w swoich dłoniach. Twarz zakrywa rękami. A ma wielki batoch. I ma ogromny plecak. On by chciał przejść tą tesną. Chciałby przejść przez te bramy. Chciałby niejako przepaszować. Ale chciałby też przejść razem z tym plecakiem. Ale ono to nie idzie. A nie da się to. Ty potrzebujesz złożyć ten batoh. A musisz odłożyć ten plecak. Ty potrzebujesz złożyć swoje grzechy. A musisz odłożyć te swoje grzechy. Ty koniecznie potrzebujesz wyznać te grzechy. Musisz wyznać te grzechy. Który bierze nad ciebą moc. Który owłada ciebie. Który cię drży späć. Który trzyma cię z powrotem. Abyś nie przeszedł. Żebyś tylko nie przeszedł przez te bramy. Ty to potrzebujesz wyznać. Ty musisz to wyznać. To skrywa swoje przestępstwa. To ukrywa swoje przestępki. To mu się nie powiedzie dobre. Nie będzie się mu dobrze powodziło. Ale ten, kto wyzna a opuści. Ten, który wyzna i opuści. Dojdzie, pomóżcie mi, dojdzie miłosierdzie. Otrzyma miłosierdzie. Widzicie? Kiedy zakrywasz. A więc kiedy my ukrywamy. Te grzechy. Te grzechy. Nie powiedzie się nam dobre. Nie przejdziemy. Po prostu nie przejdziemy i nie będzie nam się dobrze powodziło. Ale ty potrzebujesz to wszystko złożyć. Ale musimy to wszystko odłożyć. Wiesz, bola na tej to jeruzalemskiej bramie. Gdyż na tej bramie jeruzalemskiej. Tam bola brana tak zwana igielne ucho. Była brama wśród tych wszystkich bram, która nosiła nazwę ucho igielne. A kiedy już za bramy wieczór zatworzyli. A kiedy wieczorem bramy wszystkie już zamykały się. A kupiec nie chciał zostać wonku za bramą. I ten kupiec nie chciał zostać na zewnątrz za bramą. On musiał wszedł ten nakład złożyć z tej ciawi. To musiał wszystek ten ciężar, ładunek złożyć z tego wielbłąda. A ten wielbłąd musiał kolenaczki. I ten wielbłąd musiał po kolanach. Tak, przeczołgać się przez te bramy. Tak jest to aj z nami. I tak to jest z nami. Ty musisz wszystko złożyć. Musisz wszystko odłożyć. Ty potrzebujesz mówić o wszystkim z Panem. A musisz o wszystkim rozmawiać z Panem. Ty nie możesz mać niejaką tabu temu. Nie może być temat w twoim życiu, który jest niedotykalny, tabu. O czym nie chcesz mówić z nikim. Nie chcesz mówić z nikim na ten temat. Ty potrzebujesz mówić z Panem. Musisz z Panem o nim rozmawiać. Złożyć to. Położyć to. Przechadzał się przez taki prach. Zwiszeny prach autom. A przejeżdżałem przez taki, jak to, retarder, jak to się powie? Próg taki zwolnienia, samochodem przejeżdżałem. Taka była wielka brama, a pod tym taki prach. I taka była brama i pod tym był ten próg zwolnienia. A jak są przechadzał, tak mi zachyciło wifuch na aucie. Ja. Jak przejeżdżałem, to trochę chwyciło mi rurę wydechową na samochodzie. A nie są taką starą tietuszku? I wiozłem ze sobą taką starą kobietę, ciocię. A mówię, no troszkę zmy ciężki. I mówię, trochę jesteśmy za ciężcy. Ona za mnie postawiła w tą. I ona tak podniosła się w tym samochodzie. A mówię, no teraz szanko. I mówi, teraz szanko, spróbuj. Myślała, że to będzie lepsze. Myślała, że łatwiej będzie przejechać. A my niekiedy tak chcemy. Wiecie, bez toho, aby nás to niečo stálo. I my też tak chcemy, bez naszego wysiłku coś zrobić. Tak pomóc Panu Bogu. Pomóc tak Panu Bogu. Prišiel za mną niekto a hovorí. Przychodzi do mnie ktoś i mówi. Braciánko, ja by som tak chcel vydať svoj život Panu. Braciánko, tak bardzo chciałbym oddać swoje życie Panu. Ale wiesz, nie mógłby som aj te cigarety sa tak preniesť. Ale wiesz, nie mógłbym też z paszką papierosów to zrobić. A druhý mi hovorí, wiesz, no. Panu Jezusowi wadzi, kiedy si to troszkę tak. A kolejny pyta mnie, czy Pan Jezusowi przeszkadza, kiedy od czasu do czasu trochę sobie wypije? Radzi by chcieli, wiecie tak, no Panie teraz. Chętnie by chcieli, no Panie teraz. Ale żadna zmiana. Żadna zmiana. Ty potrzebujesz złożyć rzeczy. Ty musisz odłożyć te Ty rzeczy. Ty potrzebujesz wyznać. Musisz wyznać. Lebo będziesz żebrakiem. Ponieważ zostaniesz żebrakiem. Stale na tom, lem będziesz, że dostał som, albo kolko som dostał. Ciągle będziesz liczył, ile tylko dostałem. To będziesz gledać, kolko si dostał. Ile otrzymałem, będziesz na to patrzył. Odejdziesz stąd do domu. A będziesz uważać, kolko som dostał. I będziesz przeliczał, ile tego otrzymałem. Ale wobec nie będziesz widzieć. Ale nie będziesz widział. Że co si dał. Co ty dałeś? Pozrite sa, tento żebrak prešiel touto bramą. Popatrzcie, ten żebrak przechodzi przez bramę. On nie miał nic. Nie miał nic. A aký bohatý naraz I aký stal. Bogatý nagle się stał. On skakał od radości. Skakał z radości. Chwalił Boha. Chwalił Pana. A na nas już nie pytał od nikogo. I nagle nie prosił już od nikogo nic. Ale rozdawał. Ale on dawał. A ty możesz rozdawać radość. Ty też możesz dawać radość. A ty możesz rozdawać pożegnanie. Możesz dać błogosławieństwo. Potrzebujesz mieć skuseność. A musisz mieć doświadczenie. Skuseność odpuszczenia. Doświadczenie odpuszczenia twoich grzechów. Skuseność uwolnienia. Doświadczenie uwolnienia od bagna. Skuseność, że si przeszli o tą doświadczenie, że przeszedłeś przez bramę. A że masz hojność Panu. I masz hojność Panu. Halleluja. Widzicie, jak mało człowiek potrzebuje, k tomu, aby był bogaty? Jak mało człowiek potrzebuje do tego, żeby być bogatym. Prejść. Chcesz być bogaty w Panu? Jeżeli chcesz być bogaty w Panu. Wiecie, nie to jest bogaty człowiek, który ma wiele. To nie jest bogaty człowiek, który dużo posiada. To jest bogaty człowiek, który ma dosyć. A to jest bogaty człowiek, któremu wystarczyło. A ten to ma dosyć. I temu wystarczyło. A pozrycie, jakim bogactwem. I popatrzcie, z jakim bogactwem. Wszystkim on dawał radość. Chwalił Boga. Chwalił Pana. A bo stale czuje, że jeden dłużnikom. Ciągle czuł, że tylko ma dług wobec wszystkich. Potrzebujesz przejść bramę. Ale musisz przejść przez bramę. Lebo jak nie przejdziesz tą bramę. Jeżeli nie przejdziesz przez tę bramę. Mój drogi przyjacielu. Możesz być bardzo blisko. Możesz być bardzo blisko tej wąskiej drogi. Możesz chodzić do zgromadzenia. Możesz nawet uczestniczyć na nabożeństwie. Ale jak nie masz tu skuseność. A jeżeli nie masz to doświadczenie, że cię Pan przyjął. Że Pan przyjął ciebie. A ty si przyjął i jego. Ty przyjąłeś jego. Będziesz stale żebrakiem. To ciągle zostaniesz żebrakiem. Stale będziesz niezadowolonym żebrakiem. Ciągle będziesz niezadowolonym żebrakiem. A stale będziesz len krytyzował. I ciągle będziesz tylko krytykował. Ako si mało dostał. Jak za mało dostałeś dzisiaj. Ale przyjdzie czas. A przyjdzie czas, kiedy ty będziesz móc rozdawać. Kiedy będziesz mógł dawać. A Pan Bóg tak tomu to powoła. I Pan Bóg powołuje cię do tego. Powoławać jak tomu. Powołuje cię do tego, aby si mógł chodzić. Żebyś mógł chodzić, aby si mógł iść w imieniu Pana. Żebyś mógł iść w imieniu Pana Jezusa. Aby si mógł zwyciężyć. Żebyś mógł zwyciężać w jego imieniu. Aby si mógł położyć swoje kroki do jego ślady. Żebyś mógł swoje kroki włożyć w jego ślady. Aby si mógł iść w jego stopach. Żebyś mógł iść w jego śladach. Aby si żył na jego cześć. Żebyś żył na jego cześć. Na jego sławę. Na jego chwałę. Bo teraz. Przyjdź teraz. Srebro a złoto nie ma. Nie mamy srebra ani złota. Ale mamy Pana Jezusa. Ale mamy Pana Jezusa. A w imieniu Pana Jezusa. I w imieniu Pana Jezusa. Pójdź, mój drogi przyjacielu. Przyjdź, mój drogi przyjacielu. Podawam ci ruku. Daję ci swoją rękę. Rękę przyjaciela. Pozry na mnie. Popatrz na mnie. Chodź, a nasleduj Pana. Przyjdź i naśladuj Pana. Amen. Amen. Skolonimy swoje łapy. Drogi Panie Jezu Drogi Panie Jezu Chrystus. Dziękuję Ci za tę chwilę. Dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to. Dzięki za to, że nas chcesz zbudować w pełnej dwóch. Chcesz nas wybudować w nas pełne zaufanie Tobie. Chcesz, abyśmy się wsiemali około siebie. Chcesz, żebyśmy zauważali ludzi około siebie. Abyśmy wtedy... W tym zapasie wiary. Żebyśmy w tej walce wiary. Abyśmy ich mogli zahrnąć. Żebyśmy mogli wprowadzić ich w to. Dziękujemy Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. A za ten to przykład. Za ten przykład. Że Peter i Jan. Że Piotr i Jan. Idą na modlitwę. Mają na swoją zretelę Ciebie. Mają, patrzą na Ciebie. Ale wsiemają się swoje. Ale zauważają też okolice. Polóż nam nasze okolie na nasze Panie, serce. Panie, naszą okolicę daj na nasze Przy serce. Przy tym, że zbliżymy Ciebie. Przybliżamy się do Ciebie. Ty to, że hladamy Twoje twarzy. Szukamy Twojej twarzy. Pomóż nam. Pomóż nam. Abyśmy widzieli swoje Żebyśmy okolice. Widzieli swoją okolicę. Tych, którzy są nudzi. Tych, którzy cierpią niedostatek. Którzy już tak blisko są. Mamy wstać. Tylko wstać. A przejść to bramę. I przejść przez tę bramę. Dziękuję, że teraz jesteś. Dzięki, że i teraz tutaj jesteś. A teraz dotykasz. I teraz dotykasz tych serc. A chcesz. I chcesz. Abyśmy robili kroki wiary. Żebyśmy uczynili kroki wiary. Ja sobie chcę opytać. I chcę zadać pytanie. Je tu w tym to zgromadzenie. Czy jest ktoś w tym nabożeństwie? Kto chodzi do społeczeństwa? Kto chodzi na nabożeństwa? Ale jeszcze nie urobił ten do kroku. Ale jeszcze nie zrobił tego kroku. A tak si myślał, że ty to nie dokażesz. I myślałeś, że ty nie potrafisz. A potrzebujesz wstać. I ty musisz tylko wstać. Podaj swoje ruku. Podaj swoją rękę. Pójdź k Panu. Przyjdź do Pana. Bo teraz. Przyjdź teraz. Wstań. Wstań. A chodź. I chodź. Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj taki, kto chce swoje serce oddać? Kto chce swoje serce oddać Panu Jezusowi? Już nie chce być takim żebrakiem. Kto nie chce już dłużej być żebrakiem? Ale chce rozdávať radosť. Ale chce dávať radosť. A požehnanie. I blagoslavenstvo. Zodvihni svoju ruku. Podneš svoju ruku. Je tu niekto taký. Či je ktoš taký tu taj? Nech ťa požehná. Nech ťa Pán blagoslaví. Je tu ešte niekto. Či je ktoš ešte taký? Nech ťa Pán blagoslaví. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoš je? I tebe. Sláva. Chvála Pánu. Milé deti. Kochané deti. Mládež. Mládeži. Viem, že Duch Svätý hovorí k vašim srdciam. Viem, že Duch Svätý mluví do vašich srdc. A to je váš čas. I to je teraz tvoj čas. Môžeš zodvihnúť svoju. Môžeš podniť svoju ruku. A povedať chcem. Pane. I povedať tak, ja chcem, Pane. Ja ti podávam, Pane Ježišu, svoju ruku. Pane, ja daj ti svoju ruku. Ja chcem ísť. Chce ísť. Chcem ťa nasledovať. Chce ťa nasledovať. Chcem ťa milovať. Chce ťa kochať. Je to niekto medzi vami. Čiže ktoš medzi vami. Milá mládež. Kochaná mládež. Milé deti. Kochané deti. To chcete sa vydať Pánu. To chcete oddať sa Pánu. A chcete prejsť touto bránu. I chceš prejsť přes tie bráme. Je tu niekto. Či je ktoš tutaj. Zodvihni svoju. Podni svojom ruke. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Dzięki, Pane Jesu. Ďakujem, že je to príležitosť. Dzięki, že to je tá okázia. Je to chvíľa. Je ten čas. Keď v tvojom mene. Keď v tvojom imieniu. Môžeme vstať. Môžeme vstať. Ďakujeme, že sme mohli pochopiť. Ďakujeme, že mohli sme zrozumieť tvoje slovo. Mohli sme uvidieť ako v zrkadle. Zobačiť sebe jak v lustre. Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, Pane. Že sme stále len čakali. Že ťomhle tylko čakali sme. Čakali sme, čo dostaneme. Čakali sme, co otrzymujeme. Ale teraz staneme. Ale teraz my vstajeme. A ideme. I ideme. V tvojom mene. V tvojom imieniu. V mene Ježiša Krista. V mene Jezusa Christusa. Vstávame. Vstajeme. A ideme za tebou. Ideme za tobou. Umiestníme svoje kroky. Svoje kroky vložíme do tvojich sladov. A nasledujeme. I nasledujeme tebe. Ďakujem ti za tie duše. Dzięki ci za te dusze. Ďakujem ti za každé jedno srdce. Dzięki za každé jedno srdce. Ktoré chce prejsť. Ktoré chce prejsť. Touto bránou. Přes té bráme. Do tej hojnosti do tvojej. Do hojnosti tvojej. Aby mohli rozdávať tvoje požehnanie. Že mohli rozdávať tvoje blagoslovenstvo. Buď požehnaný, brat. Bądź błogosławiony, mój bracie. Buď požehnaná, sestra. Bądź błogosławiona, moja siostro. Staň. Staň i idź. A nasleduj Pana. Nasleduj Pana Jezusa Chrystusa. A nech tvoja dôvera i nech tvoje zaufanie buduje się. A Pán bude s tebou. I Pán będzie z tobą. A dá ti silu. Dá ti siłę. K novému svedectvu. Do nového świadectwa. Silu k novému dniu. Siłę do nového dnia. Do nových zápasov. Do nových walk. Buď požehnaný. Bądź błogosławiony. Od teraz až na veky. Od teraz až na wieki. Amen. Amen.